Rabbinden apaçık bir delil üzerinde bulunan mümin kimse, kötü işi kendisine güzel gösterilen ve heveslerine uyan kafir kimse gibi olur mu?